Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Współpraca w NATO, problem migrantów i współpraca Turcji z Unią. O tym rozmawia dziś w Warszawie prezydent tego kraju z najważniejszymi politykami w Polsce. Jeśli prezydent Warszawy nie stawi się przed komisją, nałożymy grzywnę. Takie mamy uprawnienia nadane przez Sejm, mówi Patryk Jaki. Maleje ubóstwo w Polsce według Elżbiety Rafalskiej. Najbardziej dotyczy to najuboższych. Ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła wizytę w Polsce prezydenta Turcji. Recep Erdoğan rozmawia teraz z prezydentem Andrzejem Dudą. W obecności obu przywódców podpisane zostaną umowy o współpracy obu krajów. O szczegółach rozmów w Pałacu Prezydenckim Karol Darmoros. Na rozmowę w cztery oczy prezydentów Dudy i Erdoğana przewidziano 45 minut. Jak mówił przed spotkaniem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, ma to być kilkadziesiąt minut szczerej rozmowy bez tematów tabu. Prezydenci mają rozmawiać o relacjach w ramach NATO, współpracy na linii Ankara-Unia Europejska, w tym także o kwestii migracji i unijno-tureckim porozumieniu, które wpłynęło na ograniczenie napływu imigrantów do Europy, wyjaśnia minister Krzysztof Szczerski. Turcja jest kluczowym partnerem dla Unii Europejskiej w tej obecnej fazie przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu, więc także perspektywy tej współpracy, a także odnoszące się do niej relacje Unia Europejska-Turcja w ogóle są kolejnym niezwykle ważnym tematem tych rozmów. W rozmowach w Pałacu Prezydenckim nie zabraknie też tematu wewnętrznych problemów Turcji. Współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy podkreślają, że choć Ankara jest krytykowana na forum międzynarodowym za politykę wewnętrzną, to jednocześnie jest zbyt ważnym partnerem dla Unii czy NATO, by z nią nie rozmawiać. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jeśli prezydent Warszawy nie stawi się przed komisją weryfikacyjną w ustalonym terminie, nałożymy grzywnę, bo takie mamy uprawnienia nadane przez Sejm, powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki. Wcześniej zaproponowałby Hanna Gronkiewicz-Waltz razem z zarządem PO ustaliła termin i dodał, że termin ten zostanie przez komisję przyjęty. Patryk Jaki odniósł się do słów prezydent Warszawy, która zarzuciła Prawu i Sprawiedliwości, że za czasów rządu w stolicy tej partii również dochodziło do nieprawidłowości. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości w ratuszu były osoby, które próbowały ten preceder dzikiej reprywatyzacji rozkręcić. Różnica pomiędzy czasami świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, a czasami Hanny Gronkiewicz-Waltz polega na tym, że jak prezydent Kaczyński się o tym dowiedział, to od razu cięciem to wszystko ukrócił. Liczba zwrotów, od kiedy Lech Kaczyński się o tym dowiedział, spadła do 32. 32, słownie 32. Urzędnicy nigdy już nie próbowali. Była taka awantura, że wyleciał nawet wiceprezydent miasta. Dziś rano prezydent Warszawy zarzuciła też przewodniczącemu manipulacje dotyczące wezwań na rozprawy. Odniosła się w ten sposób do ubiegłotygodniowej propozycji Patryka Jakiego, że nie będzie ona wzywana na następne rozprawy w charakterze strony, jeśli stawi się w grudniu jako świadek w sprawie kamienicy przy ulicy Noakowskiego. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że nie wszystkie wezwania przed komisję zostały wycofane. Maleje ubóstwo w Polsce. Według Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w ubiegłym roku poprawiła się sytuacja rodzin wielodzietnych z osobami niepełnosprawnymi wśród mieszkańców miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz rodzin z niskimi dochodami. Grupy te wciąż są jednak najbardziej zagrożone biedą. W ubiegłym roku poziom ubóstwa w Polsce spadł ogółem o około 5%. Znaczący spadek ubóstwa skrajnego. W tym ubóstwie żyło prawie 5% wobec 7% niecałych w 2015 roku. Przyczyny poprawy sytuacji to m.in. wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia, w przypadku rodzin z dziećmi świadczenie 500+. Zajmujący się dywersją internetową hakerzy z Petersburga próbowali ingerować w politykę Stanów Zjednoczonych, informuje rosyjska gazeta RBK. Działająca w jednej z kamienic organizacja nazywana jest Fabryką Troli. Zajmuje się umieszczaniem w internecie wpisów gloryfikujących władze Rosji i oczerniających jej przeciwników. Tym razem według RBK petersburska fabryka troli miała ingerować w procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Dziennik opisuje tworzenie na amerykańskich portalach fałszywych kont, z których publikowano m.in. wezwania do demonstracji, podburzano do waśni na tle rasowym i socjalnym, a także prowokowano skandale obyczajowe. Fabryka troli, jak tłumaczy dalej gazeta RBK, nie działała tylko na rynku amerykańskim. Jej wcześniejsze akcje dotyczyły wydarzeń na Ukrainie, kryzysu w Grecji czy różnego rodzaju kampanii politycznych w Unii Europejskiej. Z tekstu RBK, ale i wcześniejszych publikacji światowych agencji wynika, że za finansowaniem fabryki troli stoi petersburski restaurator Jewgenij Prigorzyn, dawny znajomy Władimira Putina i właściciel kontraktów na dostawy cateringu dla urzędników państwowych. Dziennik Nowa Gazeta w kilku publikacjach wskazywał, że biznesmen odpowiedzialny jest za część kampanii medialnych wymierzonych w opozycję. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

oraz jej zdrajcy, kaci i oprawcy najdzielniejszych patriotów. Jak argumentują kombatenci, wielu odwiedzających nekropolię rodaków bulwersuje, że okazałe grobowce komunistycznych zbrodniarzy sąsiadują z mogiłami ludzi, którzy życie poświęcili walce o wolność i niepodległość. Jednocześnie kombatenci porozumienia podkreślają, że trzeba to zrobić godnie, z pełnym szacunkiem, w atmosferze powagi, a nie zemsty. Ale zdania są podzielone. Przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich są przeciwni usuwaniu grobów z cmentarzy. Argumentują, dojdzie do władzy nowa ekipa i będzie robiła to samo. Na wojskowych powązkach chodzi m.in. o groby Bolesława Bieruta, Zygmunta Berlinga czy Juliana Marchlewskiego. Ale na wielu cmentarzach w Polsce, w Alejach Zasłużonych, spoczywają komuniści, partyjni dygnitarze, na przykład na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Dekomunizacja nekropolii. Czy tak, czy nie? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pan Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL-u, autor książek o tematyce historycznej, także szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie państwa, witam pana. Powiedział pan w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, ważnym elementem dekomunizacji jest oczyszczenie panteonu polskich bohaterów, jakim jest powązkowski cmentarz wojskowy, gdzie leżą obok siebie kaci, ofiary. Na tym cmentarzu leży Bolesław Bierut, zdrajca Polski, agent NKWD. Grób rzeczywiście Bolesława Bieruta, który został tam pochowany w 56 roku, jest okazały, stoi w specjalnej alei. Czy powinien zostać pana zdaniem przeniesiony w inne miejsce cmentarza, czy w ogóle zniknąć z powązek wojskowych? To znaczy, na cmentarzach, zwykłych cmentarzach, to oczywiście mogą leżeć kaci i ofiary, prawda, bo polska ziemia musi przyjąć wszystkich. To nie jest tak, że nie należy im się miejsce w spoczynku. Natomiast cmentarz powązkowski jest wyjątkowym cmentarzem i to jest panteon polskich bohaterów. Tam leżą powstańcy styczniowi, powstańcy warszawscy, bohaterowie 1920 roku, żołnierze wyklęci. Tam rzeczywiście to jest panteon polskich bohaterów. Tam komunistów zwyczajnie nie powinno być. No ale a już na pewno zdrajców. I ten argument, bo bardzo pilnie słuchałem wypowiedzi i ten argument, że przyjdzie nowa władza i będzie robić to samo, no nie wyobrażam sobie, żeby polska władza chciała wyrzucić z panteonu polskich bohaterów powstańców czy innych, a przywrócić Bieruta, Gomułkę i całą tą rzeszę komunistycznych zdrajców. Ale czyje groby przenieść, a czyje nie? Bo rozumiem, że nie miałby pan... Dokończę, jeśli pan pozwoli, rozumiem, że nie miałby pan wątpliwości dotyczących na przykład Bieruta czy Berlinga, ale jaką miarą mierzyć? Poza tym, no, któż miałby dokonać oceny? No, mógłby dokonać na przykład Instytut Pamięci Narodowej. Ale nawet, wie pan, czytając te życiorysy, to też one nie zawsze są takie jednoznaczne. No bo co pamiętać Berlingowi? Czy to, że był działaczem partyjnym, członkiem PZPR, wcześniej dowódcą oczywiście dywizji piechoty imienia Kościuszki, czy też to, że wcześniej był żołnierzem Legionów Polskich, uczestnikiem wspomnianej przez pana wojny polsko-bolszewickiej. Tak, proszę pana, i trzeba sobie jasno powiedzieć, że zarówno on, jak i generał Rola Żywierski, to mieli, wtedy nie był Rola jeszcze, nie miał tego pseudonimu drugowojennego. Zawołania, tak. Mieli przepiękne życiorysy, jeśli chodzi o Legiony, czy wojnę 1920 roku. Mhm. No ale potem zdradzili. Po prostu zdradzili. Przecież generał Berling przeszedł na drugą stronę, podpisywał wyroki śmierci na żołnierzy Armii Krajowej, po prostu przeszedł na stronę wroga i to, wie pan, bo w odwrotną stronę to jeszcze jest jakiś los zrozumiały, człowiek błądzi, młody jest, nawraca i, się i grzeszy i potem się naprawia. Natomiast tu dojrzały człowiek świadomie przeszedł na stronę wroga, zdradził nie tylko przeszedł na stronę wroga, dokonywał zbrodni, bo przecież mordowanie żołnierzy Armii Krajowej było zbrodnią. I teraz tak, z pewnością oceny musi dokonać Instytut Pamięci Narodowej. I tam jest mnóstwo oficerów, Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa, wysokich dygnitarzy tych służb wojskowych, którzy służyli Układowi Warszawskiemu, no, który tak naprawdę miał na celu, nie wiadomo co, tutaj pułkownik Kukliński wszystko... W całej sprawie... Oczywiście są życiorysy, już kończę, życiorysy, które można było się zastanawiać, prawda? Ale niech to ocena, tą ocenę... Dokona IPN, pana zdaniem. W całej sprawie wypowiadają się również ludzie, których, jak sądzę, powinniśmy słuchać, na przykład prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, profesor Leszek Żukowski, który uważa i pyta, po co to robić? Przecież ci ludzie nikomu nie zagrażają. Pyta dodatkowo, dokąd te groby przenosić? Czy będzie specjalny cmentarz dla wyrzuconych? Nie, no myślę, że powinien być taki cmentarz specjalny, bo tak po co to robić? No przecież młody człowiek idzie na cmentarz, prawda, w Aleje Zasłużonych i widzi tam, jako z jednej strony uczy się w szkole, kim był pan Berling, no taka sztandarowa postać, prawda, czy Bierut, ale przecież również ci wszyscy oficerowie, którzy... mordowali polskich bohaterów. I oni nie mogą leżeć na panteonie polskich bohaterów. No właśnie po to robić, żeby mieć pewien porządek, ład w głowie. Ład w głowie, że co jest dobre, co jest złe. Nie może być równoprawna tradycja 22 lipca, tradycja manifestu lipcowego, tradycja PPR-owska, PZPR-owska i tradycja niepodległościowa. To są tradycje sprzeczne. Rozumiem. Co zrobić z postaciami, które do dziś, mimo że już nie żyją, są niejednoznacznie oceniane, bo na cmentarzu wojskowym, na przykład w Warszawie, o czym wiemy, odbywają się pogrzeby osób szczególnych dla naszej historii. Leży tam również między innymi generał Wojciech Jaruzelski. Generał, jak pamiętamy, szef WRON, odpowiedzialny za stan wojenny, który do dziś przez Polaków oceniany jest bardzo różnie, jak pan wie. Jedni wskazują na nielegalność stanu i jego zbrodniczy charakter, inni na wybór mniejszego zła i jedyne wyjście chroniące przed interwencją Sowietów. No, skoro nie potrafimy jednoznacznie ocenić życia generała, to jak ocenić, czy słusznie leży tam, gdzie leży? To jest oczywiście pewien problem, że komunistycznemu systemowi udało się ludziom zrobić bałagan w głowach. Mm-hmm. Bo to, że czy on wybrał mniejsze zło, czy nie, to prace historyków to już udowodniły. Tak naprawdę wzywał wojska sowieckie do interwencji na wypadek, chciał się zabezpieczyć, że gdyby jemu się nie powiodło, to chciał mieć tutaj taką rezerwę, że wojska sowieckie zainterweniują i po prostu utrzymają go przy władzy. To jest po pierwsze. Ale przecież musimy pamiętać jego haniebną działalność w latach 50., kiedy bardzo szybko awansował w tej komunistycznej hierarchii, dlatego że był jednym z najwierniejszych wiernych. Ścigał żołnierzy wyklętych na Podlasiu, potem w wojsku robił czystki, w 68 roku robił czystki, potem dowodził, z jednej strony przepraszamy braci Czechów za to, że nasze wojska uczestniczyły w haniebnej interwencji 68 roku, a z drugiej strony nie jesteśmy w stanie uporać się z człowiekiem, właściwie ocenić człowieka, który czynnie brał udział w tej interwencji, prawda? Jako minister obrony narodowej miał kolosalny wpływ na to, jak ta interwencja przebiegała. Bardzo nam przeszkadza ulica, która w tle, bo rozumiem, że złapałem pana gdzieś w drodze, troszkę szumi, mam prośbę, aby zadbać o to tło przy okazji naszego drugiego łączenia, drugiej naszej rozmowy przed 13. Jeszcze jeden wątek, skoro pan pozwoli, by niedługo moim gościem będzie pan dyrektor Adam Siwek z IPN-u. Pan dyrektor wskazuje, że sprawa nie jest taka prosta od strony prawnej, bo ustawa o chowaniu zmarłych z 59 roku wskazuje, że to rodzina na przykład zmarłego decyduje, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, wtedy decyduje prokurator. To jest przypadek ofiar, proszę państwa, smoleńskich. Mianowicie to rodzina zmarłego decyduje o ekshumacji i przeniesieniu. Trzeba będzie zmienić prawo. Ja przypomnę, że na przykład ten okazały grób Bolesławy Bieruta jest grobem rodzinnym, więc to jest ten przypadek. Ale my również możemy tutaj zastosować jednak, prawda, ten paragraf czy przepis o szczególnym przypadku, prawda, bo jednak ustawa o dekomunizacji może pod tą ustawę można podciągnąć albo wprowadzić takie prawo. Iwan, tego prawa nie możemy zastosować akurat w tym przypadku, natomiast można zmienić prawo zawsze, to prawda. Zawsze można zmienić prawo i z pewnością jeszcze raz powtórzę ten argument, że nowa władza przyjdzie i będzie robić to samo. No nie będzie robić, bo jednak mimo wszystko, no poza takimi przypadkami jak Jaruzelski, co jest najnowszym, czy najnowszej już tej historii Polski, to jednak większość, zdecydowana większość, myślę, że 90% przypadków, 99% przypadków, to jednak jest jednoznaczna. Wszyscy członkowie służby urzędu i służby bezpieczeństwa zdecydowanie nie powinni spoczywać w panteonie polskich bohaterów. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL-u, jest moim gościem. 20 minut po południu, program trzeci. Dekomunizacja nekropolii. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Tam sondaż jak zwykle. Tu trójka, 21 minut po południu. Po południu 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. Dekomunizacja nekropolii. Ktoś napisał oczywiście, że nie, niech leżą obok siebie i kaci, i ofiary. To ludziom powinno uświadamiać, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. O ile nie mam żadnego problemu z negatywną oceną postaci, o których mówimy, nawet bardzo negatywną, których ta sprawa miałaby dotyczyć, to tak, o tyle budzi we mnie ogromny niesmak, taka zajadła chęć do rozkopywania tych grobów i nurtuje, może nie dziwi, ale nurtuje, jak bardzo podobne stają się metody dzisiejszych ludzi, tak jak tu pana gość, który chciał układać ludziom w głowach. Przecież komuniści, oczywiście inne czasy, inne możliwości, ale też chcieli układać w głowach ludziom, też chcieli ukrywać groby, tak? To prawda, tylko że sprzeciw budzi jedno moje, przynajmniej pańskie sformułowanie, bo a propos tego słowa, którego pan użył, zajadłość. Otóż ja w tym liście, bo czytałem ten list tej organizacji Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych, oni postulują to, co postulują, o czym opowiedziałem, ale jednocześnie wzywają do takiej uwagi, takiego umiarkowania. Właśnie piszą, żeby nie robić tego w imię zemsty, więc ta równowaga w tym liście jest. Oby, ale czy nie można zostawić tych grobów tam, gdzie są i po prostu zadbać, żeby to wszystko było otoczone odpowiednią informacją, żeby troszeczkę uwierzyć, że ludzie, którzy tam chodzą, są w stanie myśleć samemu i nie musimy myśleć za nich, ukrywać gdzieś tych grobów. To jest też część naszej historii i myślę, że to może mieć swoją wartość dodaną, nawet jeżeli bardzo negatywnie oceniamy te osoby, które tam leżą. Myślę, że jest to niepotrzebne. Mimo wszystko rozkopywanie grobów bardzo źle się kojarzy i myślę, że po pierwsze wystawiamy się na atak, a po drugie budzi to nawet taki wewnętrzny niesmak, nawet jeżeli dotyczy to zbrodniarzy komunistycznych. Pozdrawiam pana, dziękuję za wypowiedź. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Mam prośbę, panie Januszu, o ściszenie radia. Może... Już ciszyłem. Dzień dobry. Bardzo proszę, witam, dziękuję, pana słucham. I wszystkich radiosłuchaczy. I chciałbym się ustosunkować do tej sprawy. No, pan Borowski, to widzę, jest jakiś nawiedzony i pluje jadem, no to ale no nic. Taki jest to człowiek, który będzie pluł jadem. No. Przepraszam Czechów za 68 rok. To jeszcze powinien przeprosić za 38 rok, nie? No i mi się nie podoba, że z bandytów robi się bohaterów, a bohaterów, którzy wyzwalali ten kraj, robi się bandytami. Dziękuję państwu, do widzenia. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bardzo ciekawy program, niechybnie trafiony w stulecie rewolucji październikowej. Lenin, te sprawy. A krótko na temat. Nikt nie gloryfikuje, nie wybiera nazizmu. Dlaczego mamy wybierać drugi rodzaj socjalizmu? Jeśli chodzi o wersji totalitarnej, mówię oczywiście. Co na to pani Halina? Pani Halino, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Słucham tej audycji i właściwie to z przerażeniem trochę, bo ten wet za wet, oko za oko, ząb za ząb, no coś strasznego. Też jestem zdania, że nie powinno się ruszać zmarłych. Zgadzam się z taką informacją, którą wcześniej pan podał, że przy tych takich kontrowersyjnych, dajmy na to, mogiłach, można kawałek historii dopisać, żeby zwiedzający wiedzieli, w czym rzecz. Natomiast zdecydowaną przeciwniczką jestem rozkopywania grobów, a mówi to praprawnuczka powstańca styczniowego, dziadek, który pochowany na wschodzie, na którym postawiono cmentarz, nie cmentarz, tylko szpital, też nie można przyjść do miejsc już nieobecnych. Więc dajmy szansę rodzinom tych poległych czy zmarłych, żeby byli w spokoju, tak jak to nakazuje nasza wiara. Pozdrawiam panią, pani Halino. Dziękuję. 26 minut po południu. Ryszard Kister, prezes zarządu okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lublinie. Ja myślę, że wszystkich tych, którzy pracowali na korzyść wrogów, nie powinni być na świeczniku. I nigdzie nie powinni być uwidocznieni na pierwszym miejscu. I w miejscach dla, no można powiedzieć, bohaterów polskich, to nie powinni oni tam w tym samym miejscu leżeć. Oni walczyli o 18 Republikę i ich czcić za to. Pan Wojciech piszący zastanawia się, a może młody, wyedukowany człowiek idąc na Powązki powinien zobaczyć, jak bardzo zagmatwana była polska historia. Uczy się, że ktoś był zdrajcą, ale widzi, że po drodze uznany był również za bohatera. Taką mieliśmy właśnie historię. Żadne ekshumacje tego nie zmienią. Panie Jarosławie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, słucham. No, ja mam podobną refleksję, to znaczy cmentarz to jest jednak jakiś dokument historyczny. Trudno wyczyścić pewne rzeczy, prawda? A czy nie można na przykład by przy takiej okazji umieścić, nie wiem, stosownych komentarzy, jeżeli już się tablic. Tak boimy, że przyjdzie ktoś, kto zupełnie na niczym się nie zna i sejmie. To jest sprawa zresztą. Przecież na Powązkach leży mnóstwo osób, które niczym się nie zasłużyły, tylko tym, że miały trochę pieniędzy z innych epok, prawda? I też ich będziemy wyrzucać stamtąd. Nie leżą tylko w Alei Zasłużonych, poza tym zasłużeni. To prawda. Jak pan to Piotr to? Jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Na początku zaznaczam, że jestem zdecydowanym antykomunistą. Moi rodzice również byli, dziadkowie podobnie, ale na Boga, nie posuwajmy się do barbarzyństwa, to jest po prostu niehumanitarne. Wobec śmierci jesteśmy wszyscy równi. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja też dodam, że nie jestem jakimś, z czego nie mam nastawienia prokomunistycznego, ale to grzebanie w grobach mnie razi. Zwolennikom grzebania chciałbym tylko zaproponować, aby zastanowili się, czy za jakieś 20-30 lat nie zmieni się opcja polityczna i ktoś nie będzie chciał grzebać w grobie pana Kaczyńskiego bądź Macierewicza, bo też nie ukrywajmy te postaci, nie dla wszystkich Polaków kojarzą się z 100-procentowym patriotyzmem i nie wszyscy są ich zwolennikami. W ogóle nasi bohaterowie polscy są bardzo kontrowersyjni, chociażby pułkownik Kupiński, który też jest różnie oceniany. No ale mimo kontrowersji to prawda, by trudno zestawić przywołane przez pana postacie współczesnych polityków z postaciami Marchlewskiego czy Bieruta. Pan Maciej. Panie Macieju, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba. Witam pana. Powiem ci szczerze, że ten człowiek, który się przed wieczką wypowiadał, no naprawdę powinien się mocno uderzyć w głowę. Dlatego, że właśnie zestawianie obecnych polityków z ludźmi, którzy byli po prostu zdrajcami, a często tak jakby chociażby Zierzyński, no akurat którego tutaj nie ma, ale mówimy, byli po prostu mordercami, czy Bierut, który był wprost katem wielu ludzi, no to jest po prostu żenujące. Ja powiem tak, spróbujmy sobie wyobrazić, że na tych powązkach leżą ludzie, którzy współpracowali albo wprost działali na rzecz hitleryzmu, faszyzmu, Niemiec. Czy tak samo byśmy próbowali wybierać? Nie ma miejsca na cmentarzach dla takich podłych osób. Nie ma takiej w ogóle opcji. Moim zdaniem to jest właśnie ten problem, którym się spotykamy od wielu lat. Nie stawiamy znaku równości między komunizmem a faszyzmem, a były to takie same jednak totalitarne systemy. To jest tragedia. No, to jest znamy tragedia, coś ludzie wygadują. Dekomunizacja nekropolii. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Justyna jeszcze. Witam panią. Halo? Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu, pani Justyno. Kiedy ja mam telefon i słuchawki w uszach. Aha, no dobrze, ale szum duży, słucham panią. Więc ja tylko chciałam jedno powiedzieć z perspektywy osoby, której dziadek był w AK i jego własny uczeń przestrzelił mu udo, jak później robili, że tak powiem, czystki za kostrami. I tak się zastanawiam nad tym, że jest tyle innych problemów takich z normalnego, zwyczajnego życia, które powinny być szybko załatwione, a mnie się wydaje, że takie rzeczy to, mówię, z drugiej strony mówię to z punktu osoby wierzącej, że zostawmy to Panu Bogu. Taka mścić takie grzebanie, szukanie samych złych rzeczy u innych osób. Ja się nie mówię, że pochwalam komunizm, bo to naprawdę znam osoby, które po prostu miały złamane życie i kręgosłupy, ale nie podoba mi się to. Pan Jarosław pisze i komentuje, każdy ma prawo do spokoju po śmierci. Uczmy historię, każdy będzie wiedział, kto jest kim i jakie ma zasługi dla narodu polskiego. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Państwu. Chciałem zadać takie pytanie wobec tego, gdzie na przykład pochowamy pana Piotrowicza, którego życiorys jest dosyć kontrowersyjny. Wie pan, ale ten argument już padł i tak średnio mi się podoba ten argument, bo przywołujemy postaci z historii, z przeszłej historii, które mają po prostu krew na rękach i miarkujmy się troszkę, proszę państwa. Mówię to szanując państwa swobodę do wypowiedzi i do ocen współcześnie działających polityków. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Niektórzy słuchacze podnoszą taki problem, że nie można przenosić grobów, nie można, bo to jest jakieś coś strasznego. A przecież są na przykład tereny zalewowe, gdzie się przenosi całe cmentarze na inny teren i tutaj nie ma żadnego problemu. Tutaj nikt nie podnosi, że to jest, nie wiem, świętokradztwo albo coś takiego. Dlatego myślę, że jest potrzebna jasność historyczna i taka poglądowa polskość, która mówi jasno, ten jest zasłużony, a ten nie. Mhm. I można spokojnie przenosić bez problemu, co robią ludzie, którzy są odpowiednio do tego przygotowani i robią to z szacunkiem. To tyle. Ktoś napisał, pozdrawiam, te propozycje budzą niesmak. Doktor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Idiotyzm, idiotyzm, idiotyzm. Na Powązkach leżą świadkowie polskiej historii. Pozytywnie ocenianej z dzisiejszego punktu widzenia i negatywnie ocenianej z punktu widzenia historii. Polska historia ma w swoim biegu i pozytywne, i negatywne. W związku z tym pewnym sensie Powązki stanowią odzwierciedlenie polskiej historii. Nie można sobie wybierać w historii Polski to, co sobie chcemy, a o reszcie zapominać. Polska historia jest historią całościowo pojmowaną, natomiast w każdej epoce znajdą się ludzie mali, którzy próbują historię Polski sprowadzać do własnych wyobrażeń i własnych preferencji. To jest taki przykład wprowadzenia historii Polski do wąskich preferencji ludzi, którzy kogoś tam nie lubili, w związku z tym tego kogoś nie chcą na Powązkach. Przeminie 20 lat, przyjdą inni ludzie, którzy będą z kolei być może wielu teraz powrotem tam wprowadzali. Unikajmy takich zygzaków w polskim życiu politycznym. 26 minut do 13. Moim gościem jest pan dyrektor Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Kłaniam się również, dzień dobry. Panie dyrektorze, czy zgodnie z prawem na przykład IPN może samodzielnie zdecydować o przeniesieniu z Powązek grobu Bolesława Bieruta? Nie ma takiej możliwości prawnej, ponieważ żyją potomkowie Bieruta i to do nich należy przede wszystkim decyzja i prawo do dysponowania tym grobem. Czyli zgodnie z ustawą jest to grób rodzinny i pomijając te szczególne przypadki, zupełnie wyjątkowe, każdorazowo to rodzina decyduje o ekshumacji, ewentualnych przenosinach? Tak, myśmy się zapytali w zarządzie cmentarzy komunalnych, który administruje Powązkami wojskowymi, jaki jest status tego grobu. No jest to grób rodzinny, czyli tutaj ma zastosowanie ustawa z 59 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. No, tam jest jasno powiedziane, że wnioskować o przeniesienie ekshumacji, o likwidację grobu może przede wszystkim rodzina. Panie dyrektorze, ale prawo można, jak wiadomo, zmienić, co zresztą mamy dość niedawny przypadek, tak jak to zrobiono w szczególnej sprawie, mianowicie w sprawie grobów z lat 80. powstałych na szczątkach ofiar z bezpieki z lat 40. 50. Myślę i mówię oczywiście o Łączce. Mhm. Tak, i to była rzeczywiście sytuacja szczególna. Tutaj jakby interes społeczny, kwestia też postępowania prokuratorskiego w sprawie zbrodni komunistycznych wymuszały przyjęcie jakiegoś rozwiązania specjalnego, które pozwoliłoby na przeniesienie grobów późniejszych, prywatnych, z tej warstwy górnej, nazwijmy to, żeby dostać się do szczątków ofiar zbrodni, którym to w temacie tej zbrodni prowadzone było postępowanie prokuratorskie. No, jeżeli chodzi o Bieruta i całą resztę tych nazwisk, tej grupy działaczy komunistycznych, no nie ma takiej sytuacji, że oni zostali pochowani na grobach nad ofiar. Szczątkami. Czyli tutaj tryb prokuratorski nie ma zastosowania. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Jan Ołdakowski, swojego czasu pytał, jak byśmy postąpili, gdyby w 1943 roku faszystowska władza postawiła na Powązkach na przykład grobowiec kata Warszawy Franca Kuczery. Czy też broniono by go w imię chrześcijaństwa? Pytał. Przypomnijmy, Franc Kuczera, który zginął w Warszawie w wyniku zamachu państwa podziemnego. Znaczy, ja podejrzewam, że gdyby było mauzoleum Franca Kuczery na Powązkach, to tak samo dążylibyśmy do jego likwidacji, co nie znaczy do likwidacji grobu. Nawet Franz Kuczera miał i ma prawo do grobu. Nie ma takiego przepisu karnego czy takiej sankcji prawnej, która by prawa do grobu pozbawiała nawet największego zbrodniarza. To jest dyskusja na temat formy, tak? I pewnego honorowania na przykład Bieruta i jemu podobnych poprzez okazałe mauzoleum w honorowej alei i cmentarza. No tak, bardzo. Więc jakby nad tym dyskutujemy, szczególnie w kontraście do postępowania komunistów ze szczątkami na przykład żołnierzy podziemia niepodległościowego. Mamy różne przypadki. Na cmentarzu na przykład rakowickim w kwaterze pochowano również blisko 2800 żołnierzy niemieckich. Oni leżą w niedaleko żołnierzy polskich Armii Kraków. Obok agresorów, często zbrodniarzy wojennych, leżą obrońcy. To nie budzi tak bardzo dużych emocji. Ciekawe dlaczego. Ale proszę wziąć pod uwagę, że te groby żołnierzy niemieckich to są groby wojenne. W rozumieniu ustawy z 1933 roku jeszcze o grobach i cmentarzach wojennych. Ta ustawa przewiduje, że grób każdego żołnierza poległego na terenie Polski, nieważne czy to sojusznik, czy agresor, czy żołnierz polski, czy obcy, każdy taki grób wojenny objęty jest opieką prawną i ochroną państwa polskiego. Ta regulacja przyjęta w 1933 roku, proszę zawsze to podkreślam, zwrócić uwagę na to, że to ustawa przyjęta 12 lat po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, również bolszewickim agresorom zapewniała prawo do pochówku. Tyle, że oczywiście to są te przysłowiowe 2 metry kwadratowe ziemi, które każdemu się należą i nienaruszalność tego grobu. Natomiast oczywiście nie gloryfikacja i nie tworzenie jakichś form honorowych na tym cmentarzu. Na terenie Polski mamy w tej chwili 13 zbiorczych cmentarzy żołnierzy niemieckich z II wojny. Tam leżą najbardziej podłe kreatury, załogi obozów koncentracyjnych, SS-mani, gestapowcy i tak dalej. Oni wszyscy mają prawo do tego właśnie kawałka polskiej ziemi, pod którą spoczywają, i te pochówki są traktowane jako groby wojenne. Tyle, że oczywiście absolutnie bez żadnego honorowania. Odniosę się raz jeszcze do tego przypadku krakowskiego, bo pamiętam, to sprawa z 1997 roku. Przy Barbakanie w Krakowie był cmentarz, taki niewielki cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej. Tak. Tam była kwatera specjalna. Tych żołnierzy te szczątki przeniesiono w 1997 na cmentarz rakowicki. Stąd moje pytanie, czy sytuowanie cmentarzy przez na przykład Armię Czerwoną w centrach miast było takim celowym, przemyślanym zabiegiem, bo mieliśmy, mamy sporo takich przypadków. Tak, tak, mieliśmy sporo ich coraz mniej. To jest też jakiś kuriozalny zwyczaj, który wprowadziła na początku Armia Czerwona, później kontynuowała to i sankcjonowała nasza władza komunistyczna. Pomimo, że na przykład w jakimś mieście był zakładany duży cmentarz wojenny dla poległych żołnierzy, to jakąś grupę tych żołnierzy wydzielano i chowano w przestrzeni miejskiej, gdzieś na placu pod pomnikiem, tworząc taką mini kwaterkę, która nie wiem czemu miała służyć, jeszcze wzmocnieniu jakiegoś ideologicznego oddziaływania tego pomnika. To jest duży problem, bo nie zawsze na przykład wiedza o takim pochówku pod pomnikiem przetrwała do dzisiejszych czasów. Czasami przy jakimś pomniku uznawanym za symboliczny prowadzone są prace i o zgrozo odkrywamy... Nagle się okazuje, że tam jest również cmentarz, tak? Tak, to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby w przestrzeni publicznej, przy placach miejskich, przy ulicach utrzymywać pochówki. Jest to podstawowa zasada sanitarna chociażby, ale jednocześnie, żeby te przenosić na cmentarz. Jednocześnie honorujemy i utrzymujemy, dbamy o cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej niemalże w centrum Ochoty w Warszawie. Myślę o cmentarzu przy Żwirki Wigury. No tak, ale jest to wydzielony, wyodrębniony cmentarz wojenny. To, że on jest teraz już w granicy miasta, kiedy był zakładany, był poza. W sumie na obrzeżach. Poza tak? Rogatkami prawie, tak. To miasto się oczywiście rozrosło intensywnie i rozrasta bardziej. Nie jest to taka sytuacja jak ten pochówek przy Barbakanie, czy też w Warszawie mieliśmy taki przykład, gdzie grupa żołnierzy Armii Czerwonej była pochowana w Parku Skaryszewskim i też w latach 60. została przeniesiona właśnie na ten zbiorczy cmentarz na Żwirki Wigury, tyle że niestety zostawiono pomnik po tej kwaterze, który jest też jednym z takich elementów do likwidacji w tej chwili. Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN-u jest moim gościem. Panie dyrektorze, mam prośbę o jeszcze jedną rozmowę krótką tytułem podsumowania za dosłownie kilka minut. Bardzo dziękuję. 18 minut do 13, program trzeci, 7 trójek na początku, 22. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Obecnie w Polsce wolnej nie będzie dobrze i nie będzie spokojnie, dopóki nie zostanie rozliczony ostatni komunista w procesie dekomunizacji. Najwyższy czas, aby usunąć ich na śmietnik historii i wyrzucić z pamięci, a w tym przypadku przenosząc nekropolię komunistów do kwater niepamięci na odległe tereny. Dziękuję za uwagę. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo? Ja tak w takim razie, panie Pawle, się chciałem zapytać, gdzie pojawia się w takim razie, gdzie znajduje się walor edukacyjny historii. No jeśli z tej historii pousuwamy wszystkich zbrodniarzy, wszystkich złych ludzi, no tak na dobrą sprawę wtedy ta historia przestanie nas uczyć, tak na dobrą sprawę. Pan Henryk, pozdrawiam, dziękuję. To nie zajadłość ani zemsta, to po prostu konieczna renowacja dóbr narodowych. Pan Ryszard z nami, witam pana, panie Ryszardzie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja tak że tak powiem w cudzysłowiu, to najlepiej poprzenosić, o historii zapomnieć, zmienić wszystkie książki i tak dalej, a tych wszystkich nie komunistów, bo już w Polsce nie było komunizmu, tylko był socjalizm, poprzenosić najlepiej wzdłuż drogi, bo do tych krzyży się nikt nie czepia, a akurat tam se ktoś przejedzie, ktoś kopnie, no i wtedy będą ci dzisiejsi rządzący będą chyba najlepiej zadowoleni, jeśli będziemy eksmitować ich przy drodze. Pan Robert napisał: Niemcom nie pozwalamy dzielić się na hitlerowców i Niemców, więc sami nie dzielmy się na komunistów i Polaków. Wszyscy jesteśmy Polakami. Nie zetrzemy historii, usuwając groby zbrodniarzy naszych jednak rodaków. Pani Beato, dzień dobry, halo? Witam serdecznie, Beato, z tej strony. Generalnie ja mam takie zdanie jak mój poprzednik. Niestety historii nie zmienimy i nie wymarzymy historii. Historia jaka była, taka niestety była i musimy się z nią zmierzyć. A czasami słuchając takich rzeczy, które są mało miłe i mało sympatyczne w stosunku do drugich ludzi, zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest to, co powiedział Chrystus. Ten z was, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Za kwadrans prawie 13. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja mam dość specyficzny pogląd w tej sprawie. Ja uważam, że powinno dojść do dwóch ekshumacji z Alei Zasłużonych. To znaczy nie powinno być tam Bolesława Bieruta i nie powinno być Władysława Gomułki. Dlatego, że to są dwaj komunistyczni dyktatorzy, takie symbole jakby zniewolenia Polski. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, ja bym nie ruszał po prostu. Oczywiście tam są postacie często, które się haniebnie zapisały w dziejach Polski, ale uważam, że robienie tego rodzaju operacji po prostu tylko pogłębi podziały, które dzisiaj istnieją w Polsce i w moim przekonaniu nie ma sensu. Natomiast taka symboliczna ekshumacja dwóch ludzi, którzy mają na rękach krew tysięcy Polaków, byłaby uzasadniona. Ktoś napisał, tylko zacytuję mądrych ludzi: naród, który nie pamięta własnej historii, musi ją powtarzać. Naród, który wyrzeka się własnej historii, przestaje być narodem. A te groby to właśnie historia, napisał słuchacz pan Jerzy. Pan Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Rocznik 60. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku nie mogłem sobie dolować, że urodziłem się i zdechnę w komunie. Ale mimo tego nie przenosić, opisać wszystkie groby bez protestu rodziny, bo mądrej głowie dość posłowie, a głupi i tak nie zrozumie. Panie Wojciechu, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja uważam, że tutaj edukacja jest bardzo ważna i na przykład święta narodowe, to znicze i kwiaty powinny pokazać, kto jest bohaterem, a kto nie. Dziękuję. 7 trójek na początek, 22 za 14 minut, już 13. Doktor Adam Gędźwił, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dużo zależy od wrażliwości osób, które się na ten temat wypowiadają i chyba też od takiej naszej społecznej wrażliwości tego, czym powinien być cmentarz i jak obchodzimy pamięć ludzi z różnymi życiorysami. Ja przyznam szczerze, że cmentarz jest jednak pewnym miejscem, które rejestruje naszą historię i myślałbym raczej o tym, jak upamiętniać bohaterów, których chcemy upamiętnić, a nie o tym, jak pogrążać tych, którzy są tam pochowani, a wobec których mamy zastrzeżenia i mamy im za złe ich życiorysy. Nie wiem, czy cmentarz jest najlepszym miejscem do uprawiania polityki historycznej. Mam tutaj duże wątpliwości, czy to jest potrzebne, czy ten symbol jest rzeczywiście aż tak ważny do tego, żeby podkreślić swój antykomunizm. Czy rzeczywiście komuś, kto jest antykomunistą i ma złe zdanie o historii minionego ustroju, potrzebne jest koniecznie przenoszenie pochówku pochowanych na wojskowych powązkach. Mam takie poczucie, że szukamy nowych frontów do tego, żeby otwierać walkę i trochę przestajemy patrzeć na to, że zgoda w teraźniejszości zaczyna się trochę rozjeżdżać. Więc ja mam duży dystans i chyba powiedziałbym nawet, że jestem bardzo sceptyczny do takiej grobowej, funeralnej polityki. Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, krótko proszę, audycja powoli nam się kończy. Witam pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja właśnie przedmówca powiedział podobny pomysł. Według mnie groby powinny być obligatoryjnie naznaczone urzędowo. Ustawa powinna być przeznaczona do tego typu, więc myślę, że jeżeli ludzie by na wszystkich świętych stanęli obok tych grobów, to wiedzieliby, że przykładowo czerwona plamka to jest tego typu osoba jak Bierut. Pan Andrzej, pozdrawiam. Panie Andrzeju, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Halo, to ja? Tak. Skoro nie ja, to pan. Cieszę się, że się połączyłem, bo aż się gotuje, we mnie, jak słucham te głosy, kiedy ludzie mówią, że jesteśmy chrześcijanami, że to pochówek, że należy zapomnieć, przebaczyć i tak dalej. No, to jest wszystko pokłosie tego, że nie było dekomunizacji, że zaciera się różnica między dobrem i złem, że nie wiem, ktoś liczy na to, że mu się uda, jak źle robi, jak kradnie, jak morduje, że mu się to przedawni. Mhm. Nie, trzeba się z tym rozliczyć raz na zawsze i żeby wrócić do prawdy, do tego, co jest dobrem, a co jest złem. Żeby brak mi słów, po prostu jestem tak szargany emocjami, także jestem zdecydowanie za tym, żeby zrobić ten porządek i powyrzucać tych wszystkich zbrodniarzy i zdrajców. Za 11 minut 13, program trzeci. Wracam, proszę państwa, do rozmowy z moimi gośćmi. Już na antenie pan dyrektor Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN-u. Czekam na połączenie z panem Adamem Borowskim, pewnie za chwilę. Witam pana, panie dyrektorze. Słyszymy się. Dekomunizacja nekropolii. Na tak 29% internautów trójkowych, na nie aż 71%. Z jednej strony nasz dziennik, z drugiej strony Gazeta Wyborcza piszą, że sprawą zajmuje się jednak Instytut Pamięci Narodowej. Jak się zajmuje? Zajmuje się w tym zakresie, że trafiało do nas i trafia bardzo wiele takich inicjatyw, postulatów, listów, apeli, petycji, żebyśmy, tak? Tak, żebyśmy zrobili z tym porządek. One, niektóre są utrzymane w tonie bardzo radykalnym, no pewnie nieraz słyszeliśmy, tak, wywalić, wykopać za płot z nimi. Zaczęliśmy od właśnie analizy statusu prawnego tych grobów i możliwości działania. No, tak jak mówiłem, tych możliwości prawnych w tej chwili nie ma takich prostych rozwiązań, które mogłyby być zastosowane. Ale specjalną ustawę oczywiście można stworzyć. Pan profesor Dudek, nie wiem, czy słuchał pan wypowiedzi, właściwie sprowadza to do dwóch nazwisk. Do dwóch nazwisk oczywiście symbolicznych. Mianowicie nazwisk Bieruta i Gomułki. To jest potrzebne, jeżeli chodzi o jakby moją ocenę dekomunizacji, przynajmniej w przypadku tych głównych, symbolicznych postaci, to rzeczywiście takie działanie jest potrzebne, bo pokazałoby jakąś taką elementarną sprawiedliwość wskazanie zbrodniarzy pokazanie, że zbrodnia, zło, zdrada stanu, tak, nie może liczyć na to, że będzie tolerowana, tak, że będzie akceptowana sytuacja, w której takie postacie będą funkcjonowały w przestrzeni honorowej, bo jest to niekonsekwencja. Czyli to, co budzi pana wątpliwości, to owo właśnie honorowanie w miejscach szczególnych, w alejach zasłużonych, tak? Tak, no jest to kwestia też pewnej edukacji, pokazania młodzieży, przyszłym pokoleniom jakiejś konsekwencji w działaniu, tak? Jeżeli traktujemy poważnie swoją historię, swoje państwo, niepodległość nie jest dla nas tylko pustym hasłem, to należy takie działania podjąć, które w taki fundamentalny sposób porządkują kwestie moralne, etyczne, kwestie odpowiedzialności za zbrodnie, za... Rozumiem, panie dyrektorze, te argumenty, ale z drugiej strony wiele bardzo negatywnych wypowiedzi naszych słuchaczy, no i wyniki sondażu. 71% na nie. Skąd ta niechęć wobec takich inicjatyw słuchaczy trójki? Jest to kwestia bardzo, bardzo wrażliwa, bardzo, bardzo budząca wielkie emocje. Tak, mamy w naszej kulturze, tak, zakorzeniony szacunek do zmarłych, a przynajmniej wielki opór przeciwko naruszaniu grobów, naruszaniu pochówków. Dlatego jeżeli się te hasła radykalizuje, jeżeli to są właśnie wezwania takie bardzo brutalne do wykopania, wyrzucenia tych komuchów,